بیا د فتح اواز دی لهر خوانا نصرتنا نازل گلا اسمان در بیش کلا کمبل نور ٹولی گی ستال لرس و غازی غاز جانانا بیا د فتح اواز دی لهر خوانا نصرتنا نازل گلا اسمان قربانا نصرتنا نازل لكي لمر به کی لا کمبل نور ټولیږي لا لا لا سلوا غازی غازی جانا